це не допомогло б. Ганну Петрівну ж не послухали. А хто ж така Софія? Дорога до Тернополя, конференція промайнули швидко. І от, уже назустріч Софії, доріжкою дідового саду тупотять тугі ношенята. І з вигуком «Мамуся приїхала!» пухнасте біле зайчиня стрибає мамі на руки. Зайчиня йшов четвертий рочок. Вона щойно навчилася вимовляти букву «Р» і тому ричало на всіх, насолоджується тим розкотистим тремтячим звуком, що народжуючись перекочувався у маленькому ротикові. Нічого солодшого у світі, як пригортати до грудей оте туго наталоване, запашне дитяче тільце, Софія не знала. Але довго тримати на руках оце попастеньке дитинятечко було вже важкувато. На порозі з'явилася свекруха. «Та пусти ж її! Нехай біжить нозями! Воно ж важке, як добре паці!» Добре паці підбігло до бабусі, повело носиком, і, зачувши запах свіжих пиріжків, потупцювало наталовувати животика. «Як тобі там, доню? Щось ти змарніла. Ходи до хати, з'їж щось, а то ти і так важиш, як єндик, а скоро будеш, як курка». І заходилася дзвеніти тарілками. Софія любила свекруху. Грядна, пишна, вона нагадувала м'ячик, що жваво стрибав то у кухню, то на город, то до курей, качок, індиків, то витерти носика онуці, яку улітку віддавали бабусі на випас. Літ їй було уже поза 60. Ігор був у неї останньою пізньою дитиною. У 40-му році народила вона першу донечку, а у 41-му знову вагітною провела на війну чоловіка. Другу дочку народила вже без нього. Усю війну берегла діток і таки зберегла. Свекор повернувся з фронту, Богу дякувати, живим і неушкодженим. За 2 роки народилася іще одна дитинка, і знову на його відчай дівчинка. Аж через 8 літ після війни Бог нарешті послав їм сина. Мати, а ще більше батько, не могли натішитися хлопчиком, навіть називали його не син, а синок. І особливо синчик. І батьки, і сестри Порошинки з нього здмухували, кожну примху вдовольняли. А як синчик, не без допомоги вже дорослих сестер, вступив до інституту та став доктором, то вже й геть ціни йому негодні було скласти. Свекруха у Софії, на відміну від отих змій, що описують у літературі, була доброю, веселою жінкою. Вона мала легку вдачу, ніколи не впадала в образи і завжди посміхалася. Софія не могла пригадати випадку, щоб вона картала її за якісь господарські прорахунки, а господарювати вчила весело і легко. Господинею ж була чудовою. У її маленьких ручках усе горіло. Хата була прибрана щодня, мов на Великдень, а готувала свекруха, яку й називати цим сварливим словом не хотілося, таку посмакіть, що не дивувало те, що і чоловік, і вона, і сама, і син, і дочки були такі добряче схильні до повноти.